दीवाने हम प्यार के, परवाने हम प्यार के, हमसे है नगमे जवान, हमसे है सारा जहां, हमसे है सारा जहां। गुमसुम हो अगर हम तो घटा छाए, हम ऐसे हैं मस्ताने, हर कोई हमको माने, हम ऐसे हैं मस्ताने, हर कोई हमको माने, हमसे है सारा जहां। हमसे है सारा जहां, हमसे है सारा।